luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar. La vida siempre es una. Bona tarda, oients de Ràdio Primavera. Aquesta tarda us acompanyen els nens i nenes de 6è, la Elisa, el Rafa, el Bruce. Aquesta tarda us volem... No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir, mientras me quede un poco de aire. No voy a abandonar. Aquesta tarda us volem informar d'una notícia de la nostra ciutat. Aquest fet parla de les energies renovables i de l'eficiència energètica. El 4 de maig es va celebrar el Brussel·les, un acte oficial de la signatura dels municipis europeus adherits a un compromís per reduir les emissions de diòxid de carboni. El 20% de la del any 2020 i la vostra ciutat va participar. Tengo ganas de crecer, voy a vivir, voy a vivir. És un pacte d'alcaldes i alcaldesses en contra del canvi climàtic. El canvi climàtic és una realitat a la qual han de fer front tanta ciutadania com les institucions incorporant criteris d'estalvi energètic per tal de minimitzar la càrrega ambiental que comporta. Santa Coloma manté un compromís energètic i cada dia incrementa la superfície de les instal·lacions solars, productes d'energia i totes les noves construccions incorporen plaques tèrmiques. En conjunt, Santa Coloma ja disposa de 1.083 metres quadrats de panels solars que ja estan en funcionament, cosa que suposa un estalvi anual de 1.400 kilowatts per hora. Això és equivalent a l'electricitat consumida per 230 famílies de la ciutat. La ciutat compta amb 5 instal·lacions que generen electricitat a través de l'energia solar, la més gran amb 1.000 kW de potència. La instal·lació més gran la trobem al cementeri municipal, però també es compta amb les plantes al centre escolar com a l'Escola Segarra i l'Institut Ramon Berenguer, a la Biblioteca Central i al Centre d'Empreses del Bosc Llarg. Dins aquest projecte està previst d'aquest mes de juny la construcció de una planta al Col·legi Torre Valdovina. Serà la primera instal·lació que se podria visitar per tots els centres educatius i els col·lectius de ciutadans. Si voleu tenir més informació, podeu accedir a la web de l'Oficina de Canvi Climàtic, on trobareu molta més informació. De totes formes, sabeu que hem de tenir cura del nostre planeta. És un treball de tots i entre tots hem d'aconseguir millorar el planeta. Fins aquí el vostre programa d'avui. Esperen que aquest programa us hagi fer passar de la importància de tenir cura del vostre planeta. Vull sentar-me a descansar i cada passo me permetir avançar hacia el futuro con confiança i libertat. Oh, oh. Voy a vivir. El canvi climàtic ens afecta a tots i a Ràdio Primavera l'escoltem tots.